Startband. Startband. Welkom iedereen bij podcast 124 van 14 oktober 2011. In de box hangen alleen Bart van Klaveren en Martin Breursen. De rest komt, hoop ik, zo nog online. We zijn al gestart. Ik was aan het klagen. We hebben normaal altijd tot nu toe gehad Delicious als bookmarks en referentie. Die is al stuk gemaakt door de nieuwe eigenaars. Dus we zijn eigenlijk overgestapt of misschien wel definitief naar Delicious. Vanochtend heb ik speciaal voor jullie luisteraars van 6 tot 7... naar Delicious. Van Delicious. Van Delicious, ja. Waarheen zijn we overgestapt? Identica. Identica, dat was hem. Ik was morgen nog even vergeten te kijken. Ja. Ik heb van 6 tot 7 heel bloedig bookmarks ingevuld op Identica. En om 7 uur plop waren ze allemaal verdwenen. Oh, dat is... Ik ben enthousiast. Dus we moeten nu een podcast doen zonder referentie. Want er was geen tijd meer om nog een keer de bookmarks ergens in weer een ander systeem. Stumbled upon of dick of whatever te gaan gooien. Dus Een podcast zonder referenties. Het is sowieso een beetje, alles gaat down lijkt wel. We hebben natuurlijk Rim in het nieuws de hele week. Down, zowat, tot donderdag. Ja, het schijnt nog steeds flink mis te zijn. Ik heb wat headlines gelezen, dus het fijne weet ik er niet van. Maar ik heb begrepen dat het nu wereldwijd nog steeds allemaal problemen zijn. Dus even kijken of ik snel wat kan vinden. Maar... Het is wel bijzonder dat je dat niet veel, dat niet veel over safe, over weet ik veel wat is. Zo'n systeem op zich. Dat het zo'n impact kan hebben op het hele netwerk. En nu, ja, het is enorm. En ik vond het wel grappig dat zelfs de grote baas bij... RIM, Research in Motion. Mike Lazaridis, geloof ik. Dat hij helemaal een video heeft opgenomen en hem diep door het stof gaat en zijn excuses aanbiedt. En zeggen dat ze er allemaal heel hard aan werken en dat ze het nog niet weten wanneer het opgelost is. Dus dat was wel opmerkelijk. Ik vind het ook heel bijzonder. Want... Je kan net zo goed inpakken, zou ik zeggen. Ze hadden natuurlijk, als ze stonden al wat onder vuur. Maar als je nu nog een BlackBerry hebt en je moet weer een nieuw toestel hebben, ga je toch eerder nog twijfelen dat je toch een andere type gaat aanschaffen, neem ik aan. Ja, dit is natuurlijk het nadeel van BlackBerry. Dat zij alles in eigen hand hebben. Dus als jij van zo'n apparaat gebruik maakt, maak je ook gebruik van de infrastructuur van Research in Motion gebruik. En het is ongelooflijk veilig. Die kan er altijd enorm over vertellen. Het is jammer dat dit er niet is op dit moment. Misschien dat hij later nog wat kan toevoegen. Maar ja, als je alles in eigen hand hebt en er gaat wat stuk, dan ben je wel als enige de gebeten hond. Terwijl als jij je risico spreidt en niet al je eieren in één mandje hebt, dan kun je ook nog eens een keer een andere provider of een hostingbedrijf de Zwarte Piet toespelen. Maar in dit geval is dat niet het geval. Nee, dat bijzonder. Ik stel maar eens even aan hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk iedereen is van zoveel IT en andere systemen in de wereld. Nou ja, goed. Wij als podcasters zie je nu, is ons Delicious stuk gemaakt en nu doet vanochtend Identica maf. Als je dit op dit soort systemen gaat vertrouwen voor je... Want eigenlijk vertrouwen wij gewoon op een bookmark-service... Om deze podcast iets soepeler te laten lopen. Dat is handig als je snel even op een referentie kan terugpakken. Ja, dat... Elk systeem heeft een Achilleshiel. Wij nemen dit op met Skype. Als er een probleem is met Skype, dan is het helemaal over met deze podcast. Ja. We hebben geen alternatief daarvoor. Nou ja... Telefoons, onze oude manier. Maar dan krijgen we de luisteraars in ons response systeem dat de kwaliteit zo crap is. Ja, dan krijgen we de handen niet voor op elkaar, dat begrijp ik. Nou ja, goed, we kunnen inderdaad nog teruggrijpen naar de ouderwetse telefoon. Maar ja, elk systeem heeft zijn kwetsbaarheden. En als dat gebeurt, dan ja, heb je een probleem. Oké. Dus. Verder nieuws. Ik zag dat Apple nog steeds het nieuws domineert. Niet zozeer meer met het heengaan van de grote leider. Maar er zijn natuurlijk een hoop dingen gebeurd deze week. Een hoop nieuwe releases uitgekomen. De tweede update voor macOS X Lion. 10.7.2. Mm-hmm. Met in dit geval de introductie van iCloud. Dat betekent dat ook een heleboel andere producten van Apple, zoals iTunes en ook de webbrowser Safari, van een update zijn voorzien, zodat zij van iCloud gebruik kunnen maken om dingen op te kunnen slaan in de grote cloud. Daarnaast is natuurlijk ook iOS 5 uitgekomen. Het besturingssysteem wat draait op alle mobiele apparaten zoals de iPod Touch, de iPhone en de iPad. Mm-hmm. Zodat ook die apparaten gebruik kunnen maken van de iCloud. Ja, en ik zag een Foursquare melding dat Wozniak voor een iPhone 4S in de rij staat. En dat hij vooraan in de rij staat. Okay, ja, vandaag 14 oktober gaat natuurlijk de iPhone 4S in de verkoop. Mm-hmm. Dus, overal waar dat gebeurt. Ik geloof dat het nog niet in Nederland het geval is. Eind van de maand had ik begrepen. Over 2 weken. Staan er grote rijen, ja. En ja, iPhone 4S. Ik vind het niet spectaculair. Zeker niet voor Nederland. Goed, daar zit een snellere processor in. Daar heb je dan wel profijt van. Maar het grote nieuwe is natuurlijk de spraakherkenning en het kunnen aansturen van het apparaat via spraak. Wat natuurlijk reet irritant is in het openbaar. Mm-hmm. Maar het werkt niet in het Nederlands. Dus ja, wij kunnen er niet zo heel erg veel mee. Oké. De vertaalservice over spraak gesproken van Google is stond in mijn bookmarks, maar ben ik nu praat ik dus zonder referentie, is in 14 andere talen uitgekomen. Dus je kan nu van 14 talen naar 14 andere talen vertalen, zal ik maar zeggen. Dus dat soort systemen vinden ook allemaal zijn doorgang. Die kan je misschien ook op je iPhone installeren. Nou ja, dan kan je hem niet Apple en Google zijn natuurlijk niet de beste vriendjes. Mm-hmm. Dus of dat allemaal gaat werken, is nog maar de vraag. Oké. Okay. Wat zien we voor de rest? Hele berg. Sorry? Canonical. De uitgever van Ubuntu. Mm-hmm. 2 keer per jaar heeft Ubuntu een nieuwe versie vrij. En het jaar en maand van uitgaven zijn meteen ook het versienummer. De vorige versie was 11.04. En een half jaar later, vandaag, of gisteren eigenlijk, is 11.10 vrijgekomen. Oké, wat zijn de grootste verbeterpunten die jij weet? Niet zo heel erg veel. In de vorige versie is Unity geïntroduceerd, de nieuwe gebruikersinterface. Nogal tablet-achtig kwam die op mij over en daardoor vond ik hem minder geschikt voor gebruik op desktops en laptops. Apparaten zonder. Ja, ik heb ook heel veel mensen gezien die hem uitgezet hebben, zal ik maar zeggen. Ja, ik kon er ook niet aan wennen. Bovendien ben ik ook niet een hele zware Unix-gebruiker. Maar ik ben wat aan het spelen met Ubuntu. Ik vind het leuk om eens te zien hoe anderen dat aanpakken. En er zitten echt een heleboel leuke dingen in. Aan de andere kant loop je natuurlijk heel vaak als Windows-gebruiker. Loop je toch tegen dingen aan die je niet meer kan doen. Of die zoveel anders zijn. Of zo ingewikkeld zijn op Unix, Linux. Dat het moeilijk is om daarmee als permanent systeem uit de voeten te kunnen. Mm-hmm. Maar goed, die Unity-interface, daar is natuurlijk heel veel kritiek op geweest. En er is natuurlijk het een en ander aan gesleuteld. Die is gebruikersvriendelijker geworden. En is nu ook zowel in een 2D als een 3D uitvoering beschikbaar. Zodat mensen met wat oudere hardware daar ook wat makkelijker mee uit de voeten kunnen. En voor de rest zit er heel veel nieuwe software in, zoals GNOME. De versie 3 is eindelijk beschikbaar in Ubuntu. Okay. Maar ook de nieuwste software van Mozilla is aanwezig. Firefox 7. En verder is er multi-arc. Wat precies is ook niet helemaal duidelijk. Het is volgens mij mogelijk om via multi-arc de 64-bit software te installeren op een 32-bit operating system. Ja, want daar 64-bit, dat is natuurlijk net deze week ook. Tenminste, wij komt het op onze radar. Ik weet eigenlijk niet of het eerder al is. Dat, jij bent de techman. Maar weet je, wij zien nu overal in de nieuwste update de flash voor Windows, maar ook voor Ubuntu 64-bit worden. De browsers kunnen nu, hebben wij getest, kunnen nu tegenwoordig alles, de pagina's toch eigenlijk wel allemaal goed renderen met die nieuwe flash geïnstalleerd op 64-bit. Dus is deze week dus de week om over te stappen op 64-bit browsers? Of moeten we nog even de flash bugs afwachten? Kijk, we stappen allemaal over op 64-bit. Dat heeft een aantal voordelen. Maar ik denk niet dat alle software er beter van wordt. Dus het is niet noodzakelijk om alles nu maar snel te gaan vervangen voor 64-bit. Als je een 64-bit operating system hebt, dan wordt 32-bit software in een soort emulatiemode gedraaid. Mm-hmm. Begrepen. Ik weet er ook het fijne niet precies vanaf, want dat is mij allemaal iets te technisch. Ja, dat emuleren is natuurlijk een extra laag. Dus het is beter om over te stappen. Maar het is niet zoveel beter dat je nu zegt van, nou, laten we godsnaam snel overstappen op een 64-bit operating system en alle software 64-bit maken. Want niet alle software is nog beschikbaar in 64-bit. Nou ja, het gebruts met twee browsers in je startmenu, eentje 32-bit en eentje 64-bit, is natuurlijk wel een beetje de techniek naar de eindgebruiker brengen. Ik weet niet of een webbrowser nou zoveel voordelen heeft als die 64-bit. Ik denk dat mogelijk de snelheid en geheugenmanagement beter afgehandeld zal worden in zo'n soort omgeving. Dus het zal op dat punt zeker voordelen hebben. Het is natuurlijk wel een pagina die meer dan 4 gig geheugen produceert. Is niet echt te verwachten. Maar ja, andere dingen die toch wel steeds meer snelheid vereisen, zoals JavaScript-enabled pagina's met allemaal geweldige JavaScript-zooi. Dat maakt het allemaal natuurlijk wel belangrijk dat de browser steeds sneller moet worden. En 64-bit zal er natuurlijk aan meehelpen, aan het sneller worden. Dus ik vind het wel een goede ontwikkeling dat in ieder geval nu Flash, maar dus ook voor de Flash was tot nu toe helemaal niet aanwezig op Linux op 64-bit. Was gewoon slecht gespoord en niet werd eigenlijk slechter achteraf en crappy op ontwikkeld vanuit Adobe, naar mijn mening. En volgens mij hebben ze nu gedacht, oeps, we krijgen veel te veel shit over onze Flash heen, dat het allemaal waardeloos is. En we moeten nieuwe vrienden ook, we moeten ook andere vrienden te vriend houden. En ze hebben nu in ieder geval de Linux-wereld beloond. In aantallen is Linux natuurlijk altijd een beetje het derde operating system geweest. Dus er is een grote achterstand. Als ik nu even naar mijn dochter kijk, die heeft Linux aan de kant gezet om de eenvoudige reden dat spangas in Flash niet gekeken kon worden. Spangas? Ja, een of andere kinderserie. Oké. Okay. Dus toch heel belangrijk zou ik zeggen. Als dat de enige overweging is om een operating system te dumpen, dan is de Linux-wereld onwijs geholpen met een 64-bits en een 32-bits. Ja, goed, dat zeg ik al. Linux is het derde operating system en er is nog heel weinig software voor beschikbaar. Of in aantallen, als je dat vergelijkt met Mac OS X en Windows. Mm-hmm. En als jij ontwikkelaar bent, maak jij dan een programma voor 3% van alle beschikbare computers of 80% van alle computers? Oh, dan gaat mijn telefoon. Ja, oké. Okay. Momentje. Goed. Dat is, Bart vraagt zich af of je dat zou doen. Blijkbaar heeft nu Adobe besloten dat inderdaad te doen. En ik waardeer het zeer, want ik denk dat het heel goed is voor de Linux-wereld dat Flash op deze manier toch ondersteund wordt. Ik zal even kijken wat we nog meer, terwijl Bart telefoongesprekken houdt, zal ik eens kijken of er nog misschien andere medebendeleden in mijn Skybox te vinden zijn. Maar dat is niet het geval. Het is zoals alles valt om. De bookmarks, research emotions, onze bendeleden. Dus het is een spannende uitzending vandaag. Ja, ik ben er weer. Ja, ik zei net, het is een spannende uitzending met alles wat omvalt om ons heen. Blackberries. Ik neem aan dat daar als Blackberry expert nu ook daarom niet aanwezig is en druk bezig is met schreeuwende klanten helpen. Om toch maar te kunnen mailen of toch maar te kunnen iets te kunnen doen. Ja. Goed. Had je nog meer? Ja, verleden week is natuurlijk Steve Jobs ons ontvallen. Je valt heel even qua volume heel even weg. Verleden week hadden we Steve Jobs in het nieuws die ons ontvallen is. Ook deze week is er een hele bekende meneer ontvallen. Al denk ik dat minder mensen denken van, hey, Dennis Ritchie. Dennis Ritchie? Dennis Ritchie is overleden. Hij is een van de grondleggers van de C-programmeertaal. En de C-programmeertaal, daar zijn heel veel afgeleiden van gekomen. Zoals Java, C++ en nog een aantal andere. En dat betekent dat wat hij heeft gedaan enorme invloed heeft gehad. Eigenlijk alles wat tegenwoordig gemaakt is, heeft hij wel in de grondbeginselen mee te maken gehad. Hij is ook heel erg actief geweest in het ontwikkelen van het Unix besturingssysteem. Mm-hmm. En heeft daarvoor in 83 geloof ik de Turing Award voor baanbrekend werk gewonnen. Oké. Okay. Dennis Ritchie. Nou ja, het is sowieso. C is nog steeds natuurlijk waar alles wat C++. Eigenlijk, we hadden het net over Linux, daar is C natuurlijk ook gewoon de taal om alles in te maken. Ja. Stoer. 70 jaar geworden, ja. Hij heeft de Turing prijs gewonnen. In 1999 heeft hij nog de National Medal of Technology gekregen van Bill Clinton. Dus het is hij heeft een hoop dingen voor de Unix-wereld en het programmeren in het algemeen betekent. Oké. Okay. Nou, voor de rest in het nieuws. Microsoft heeft nu officieel welkomst, officieel Skype. Dus het is nu helemaal officieel. De aankoop van Skype door Microsoft. Dus ja, hij is goedgekeurd inderdaad. Ja. 24 minuten ago. Today is hij goedgekeurd. Dus dat zie ik net in mijn nieuwsstream. Nou, ik denk dat we gewoon een superkorte podcast hiervan moeten gaan maken. Zonder bookmarks, zonder referenties. Zonder medebendeleden. Dus, heb jij verder ook helemaal niks in het nieuws gezien dan? Jawel, allerlei zaken, maar het is een beetje moeilijk om daaraan te refereren in je eentje, lijkt mij. Of... Nou ja, goed, je hebt die bookmarks gemaakt. Ik gooi een balletje op, ik kijk of ik hem terug kan koppen. Dat is goed. Ik wou even van mijn bookmarks afwijken, heel even dan, voordat we hier nog, dat ik nog een bookmark ga opzoeken. Bitcoins hadden we een poos geleden, daar kan ik wel even wat over roepen. Ik ben de afgelopen dagen af en toe eens tussendoor, als ik een minuut had, even naar bitcoins gaan kijken, van, omdat ik wilde weten wat het is. Mogelijk zijn er luisteraars die precies weten wat bitcoins is. We hebben het al eerder over geroepen. Op dit soort technologische dingen probeer ik toch altijd te begrijpen. Een bitcoin is een transactie, een peer-to-peer transactiesysteem. Dus je hebt geld in een peer-to-peer vault of een soort portemonnee zitten. En daar kan je dus geld van overboeken naar iemand anders. Dat wordt dan allemaal geregistreerd in de peer-to-peer systeem. En elke peer die heeft alle transacties vanaf het moment nul in zijn peer-to-peer systeem zitten. Dus dat vond ik wel bijzonder. Dus elke client die een Bitcoin client die draait, die heeft alle transacties vanaf het jaar nul in zich. En het is wel mogelijk om oude transacties in de toekomst weg te laten of niet meer te storen. Dus daar een techniek op te maken, zodat je niet alle blokken van alle transfers nodig hebt. Maar in principe is dus het hele Bitcoin systeem op alle transfers overal aanwezig. Transfers gaan, ben je in principe anoniem. Je Bitcoin portemonnee heeft een lang nummer wat jouw portemonnee is. Maar je kan dus wel zien eigenlijk wat je al nog aan wie je hebt overgemaakt. Niet wat je gekocht hebt, maar je kan dus wel steeds zien dat je bepaalde dingen met Bitcoins koopt. Dat kan eigenlijk iedereen zien. Dus het anonieme feit is, het bijzondere is dat je dus eigenlijk anoniem bent met je portemonnee, maar dat je portemonnee wel voor iedereen inzichtelijk is. Zelfs hoeveel er in die portemonnee zit. Dat vond ik wel bijzonder. Oké, dat klinkt heel raar, dat je A, anoniem bent, maar B, volledig inzicht hebt in de portemonnee, in de financiën. Hoe werkt dat precies dan? Nou, je kan, omdat je natuurlijk allemaal, elke user die bitcoins gebruikt, alle transacties in zijn computer heeft, zou je dus met een programma gewoon kunnen zien welke 8 transacties jij hebt gedaan de afgelopen maand op jouw via jouw nummer, zal ik maar zeggen. En zelfs de bedragen erbij. Dus het is best, als ik dus voor een groot bedrag iets ga aankopen, dan kan het dus dan kan het gewoon zichtbaar worden binnen het Bitcoin systeem. Wat mij dus eigenlijk wel een beetje, als iedereen dat gaat gebruiken, is dat toch een beetje een privacygevoelig issue, lijkt mij. Dat al die keys, ja, nu zijn die keys, als je er 2 transacties mee hebt gedaan, weet je bij God niet wie wat is en wie die is. Maar aan de hand van jouw koopgedrag kan ik mogelijk bepalen dat jij in Finland woont. En dat je van computers houdt. En dat je bepaalde boeken leuk vindt of zo. Omdat je altijd naar de speciale vreemde sci-fi boekenshop.fi gaat of zo. Dus ik kan een profiel bouwen. Ik weet niet wie ik ben. Alleen je kent mijn aankoopgedrag. Ja. Dat kan iedereen zien. Dat maakt het natuurlijk onwijs raar. Voor de rest is de manier waarop je een bitcoin, dat wordt gemined. Je kan dus bitcoins verdienen. Elk blok in een bitcoin die heeft een soort zin, zal ik maar zeggen. Een stuk tekst. En als je daar een SHA-key van trekt, dat is dan zo'n encryptie. Zo'n encryptie-key trekken van een. Hoe noemen we het eigenlijk? Wat is de officiële definitie voor SHA? Misschien kan jij uitleggen wat een sjaki is. Ik het weet niet wat een sjaal is, maar een sja, was dat niet iemand in Iran die het hoofd stond van de regering? Het is als je een MD5 key of een een hash key, ja, een sja hash key van een stuk tekst van een zin trekt, zou ik maar zeggen, dan moet het begin van die char key, de uitkomst dus eigenlijk van die hash, die moet 000 bevatten, of ik weet niet hoeveel nullen, maar in ieder geval starten met 0. En dat is dan de definitie, waardoor je weet dat het een geldige zin is, zal ik maar zeggen, en ook een geldig blok voor in het Bitcoin systeem. En daarom zijn er zoveel computers aan het rekenen, want de enige manier om uit te vinden zo'n zin is door gewoon te proberen. Dus door gewoon zinnen te proberen en te kijken of toevallig een hashkey uitkomt volgens het SHA-principe startend met 0. En als je dat gevonden hebt, uiteindelijk, dan krijg je tot nu toe krijg je 50 bitcoins toegewezen door het systeem zelf. Dus iedereen die is druk aan het rekenen om zo'n soort zinnetje te vinden, die resulteert in een SHA-hashkey startend met 0. Dus. Dat... En wat is de waarde van een bitcoin? Weet je dat? Hij is een bitcoin. Een bitcoin is op het moment tussen de $4 en $5. Oh, dus dat is best nog een hoop dan. Ja. 50 bitcoins is. 50 bitcoins is zomaar 250 euro. Ja. Dus er wordt nog. Alleen de vraag is natuurlijk hoe lang. Op dit moment, er is een Bitcoin exchange, die heet MTGOX, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is de grootste en dat is een Bitcoin exchange waar je dus je bitcoins te koop kan aanbieden en waar je ook bitcoins kan kopen voor dollars of euro's. Het is een Japans bedrijf in principe die deze exchange-markt beheerst. Die hebben dus 80% van de handel in Bitcoin. Hier even snel op Wikipedia. Het is ontwikkeld door Satoshi Nakamoto. Mm-hmm. En het is open source en beschikbaar in verschillende talen, waaronder in het Nederlands, de client. Ja. En die... 0.40 is zo'n anderhalve week geleden uitgekomen. En het is natuurlijk allemaal open source, dus je kunt de broncode... Ja, en ondanks dat het allemaal open source is en alles bekend is, kan je toch niet iemands portemonnee leeghalen of zo. Dat is echt best een stoer protocol. Je hebt een verschrikkelijke grote sleutel van 33 karakters. Dus daar ben je nog wel even mee aan het rekenen dan, ja. Nou ja, dat niet alleen. Je kan er natuurlijk, de transacties. Je kan een transactie faken. Maar er is ook in het mooie van het hele Bitcoin-systeem is. En misschien is dit gewoon een voorloper van wat het uiteindelijk zal worden. Ik vind het een beetje vreemd dat je alle transacties kan zien in alle computers. Dat is eigenlijk een gevaarlijk principe, lijkt mij. Dus daar. Dat vind ik eigenlijk wel bijzonder aan dit protocol. Maar ik dwaal even af van wat ik wou zeggen. Die transacties die worden in een time server. Wordt dus een peer-to-peer time server wordt er gerund. En dat is eigenlijk het geheim van bitcoins. Dat die time server die registreert dus met timestamps alle transacties. En die timestamps en die time server die worden peer-to-peer steeds gecontroleerd op elkaar. Dus al die peers samen die bepalen dat het echt zo laat is. En je kan dus wel iets faken met je eigen gehackte bitcoin peer. Maar je kan er niks mee. Want de grote meerderheid zegt natuurlijk, die zegt natuurlijk heel wat anders. Daarnaast is het als ik een transactie doe naar jou, Bart, dan gaat het geld gewoon direct over. Maar dan is het eigenlijk nog niet geverifieerd door het netwerk. En dan moet er jouw client en de andere clients, die moeten... In het grote systeem eigenlijk moeten ze dus, omdat het overal hetzelfde is, eigenlijk al die hele bitcoin is op alle computers gelijk. Op al die computers moeten dan door 6 clients moet het geaccordeerd worden. Dus als 6 clients zeggen, die transactie van Martin naar Bart, dat is goed. Dan is het een echte. Dan staat het geld pas echt op jou. Op jouw rekening. Moet ik nu heel snel al mijn aandelen in PayPal verkopen? Is dat einde oefening? Nee, want ik verwacht dat dit systeem, maar misschien heb ik het verkeerd. Ik verwacht dat het systeem voor veel mensen te complex is en niet doorzichtig. En als het aanslaat, dan verwacht ik dat mensen niet willen als ik toch al mijn casino aankopen ga doen, dan heeft iedereen daar toch inzicht in. Dat kan niet de... Ja, goed. Je gaat nu heel erg diep in op die technologie en ik was al heel snel was ik de draad kwijt. Maar, okay. Stel vragen, want misschien snappen de luisteraars ook niet waar de bitcoins over gaan. Dat, volgens mij is die hele techniek erachter ook niet zo interessant. Waar het op aankomt, is het veilig? En is het anoniem? Goed, die transacties zijn dan overal wel in te zien. Maar het is niet te achterhalen wie er precies achter zit. Dus ja, goed, die transacties dat ze overal staan. Is, als dat inderdaad echt anoniem is, als het niet te achterhalen is waar ze vandaan komen, heb ik daar niet zo moeite mee. Mm-hmm. Maar ja, het is nog in ontwikkeling. En als het aanslaat en het is echt veilig, dan zie ik hier wel wat in. Het is open source, het is goedkoop. Transactiekosten zijn heel erg laag. Dus het heeft een hoop dingen waarvan ik denk van nou... Ja, is dit de transactiekosten in raar genoeg? En die worden op een of andere manier teruggegeven aan het netwerk. En daar wordt wat er dan van betaald wordt binnen het netwerk. Of dat die 50 points die worden toegekend. Of dat dan plaatsvindt, dat snap ik ook niet. En dus daar moet ik nog even op studeren. Dus een luisteraar die dat ondertussen al door heeft, die mag altijd even een reply sturen. Maar dat gedeelte helemaal duidelijk voor mij. Maar waar die 0,005 cent transactiekosten nou eigenlijk voor nodig zijn en waar die terechtkomen. Aan de andere kant, wat me ook niet duidelijk wordt, er wordt 22 miljoen bitcoins uiteindelijk verwacht, als we dus straks allemaal uitgerekend zijn met al onze SHA-hash keys, hebben we straks 22 miljoen bitcoins en dan is het op, zou ik maar zeggen. Dat is dus een vast omlijnd aantal, wat in 2014 of zo bereikt wordt. Of ik heb geen idee eigenlijk, voor maar rond die tijd. En dan is het een vaste hoeveelheid bitcoins in omloop. Maar dat is nog wel redelijk bijzonder, zou ik maar zeggen. Er komt er dus niks bij. Maar er gaat wel af. Omdat als jij, Bart, bitcoins gaat uitproberen. Aan de hand van deze geweldige podcast. Ga je even spelen en dan zet je 3 euro of 3... Ja, je zet 3 bitcoins op je portemonnee. En dan, nou, ik sta denk je, shit, wat een crap. En dan gooi je die 3 euro toch down the drain. Nou, omdat die dan op alle computers vast in jouw portemonnee zit, in alles, kan het er nooit meer uit. Dus het geld wat jij down the drain gooit, is echt weg. Dus die... Ja, goed, maar als ik naar een café ga en ik neem een biertje, is die 3 euro ook weg. Nee, dan is jouw 3 euro weg, maar die 3 euro is dan bij de caféhouder. In het geval dat jij jouw portemonnee in de prullenbak gooit, zijn de bitcoins weg, maar kan niemand ooit meer die bitcoins gebruiken. Terwijl er een vast aantal bitcoins zijn in 2014 van 22 miljoen. Dus als... Ja, goed, jij zegt dus dat er ergens dan een soort van black hole is, een dev nul, waar alle ongebruikte bitcoins in terechtkomen. Ja, nou ja, niemand kan erbij. Die nieuwe Holy Grail, dat is, waar iedereen naar op zoek gaat. En als je daar dan bij kan, kun je alle ongebruikte, niet geclaimde bitcoins opeisen, of je toe-eigenen. Ja, dat zou dus volgens het principe onmogelijk zijn. Dus, maar dat betekent dus dat er geld gaat verdwijnen. Dat is ook wel, en ik weet niet hoeveel geld er dan gaat verdwijnen. Ik neem eigenlijk aan veel. Allemaal mensen die het even proberen en dan vervolgens het in de hun hele systeem wegflikkeren. Die zijn ook gewoon hun minimale geld kwijt. Ja, goed, als het inderdaad virtueel verdwijnt, dan is het ook echt weg. En als jij je portemonnee in de rivier laat vallen, dan ben je je geld ook kwijt. Maar iemand anders kan het nog vinden. Ja, dat bedoel ik. Niemand anders kan het vinden. In dit geval, als jij je portemonnee weggooit, kan niemand anders het meer vinden, voor zover ik het Tenzij Satoshi Nakamoto heet. Denk ik. Dat het een superhack is. Om die, en die doet dan op die. Die heeft ook die exchange natuurlijk opgericht. Zodat hij daarna al het geld eruit kan halen. Wie weet. Het is gewoon een scam om 22 miljoen. En allemaal computers zijn aan het rekenen. Al die hashes aan het rekenen. Wordt het is het minst milieuvriendelijke geld in de wereld. Er wordt echt serieus. Ik heb plaatjes gezien van schuren vol videokaarten die allemaal de bitcoins aan het minen zijn. Dat kost een batterij aan stroom. Dus het is best wel moeilijk om, zou ik maar zeggen, om geld te verdienen of bitcoins te maken. Want jij zegt van, hey, leuk, 50 bitcoins is 250 euro. Maar ik weet niet hoeveel stroom je hebt verzet. Als je dat gemined hebt. Euro aan stroom, dat is best een hoop hoor. Mm-hmm. Maar de hoeveelheid dingen die je moet uitrekenen voor zo'n nummer. De hoeveelheid SHA-hashes die je moet processen, zijn ook vreselijk. Oké. Okay. Dus. Je bedoelt dus dat je je tijd beter kunt besteden. Ja, duidelijk. Okay. Gewoon even afwachten. Even, maar het is sowieso nuttig om even te kijken wat de mogelijkheden zijn natuurlijk. Maar ik zou mijn PayPal-rekening nog even vasthouden. Oké. Okay, dat is dan goed. De conclusie van deze sessie. Oké, dan. Oké. Het nieuws. Ja, ik heb verder niets gezien. Rim, rim, rim. Rim doet het niet. Nou, ja goed. Ik denk dat we gewoon lekker korte podcasten van moeten maken. Morgen heb ik het antwoord op alle vragen. Dus dan wordt vanaf volgende week wordt het een zeer intelligente podcast. Life, the universe and everything. Mm-hmm. Ik word 42. Ik ga binnenkort aan het zesde deel uit de trilogie beginnen. Nou, ik heb het vroeger gelezen, maar ik heb we praten nu opeens over de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, luisteraars. En ik word morgen 42 en het ultieme antwoord op alle vragen is 42. Ja, het is een briljant boek. Het zesde boek is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ondanks dat de auteur al dood is. Hij had vijf delen. Pardon? Ik wist niet dat er. Dan heb ik er dus maar vijf gelezen, wou je zeggen. Dat denk ik, ja. Het zesde deel is. Ja, dat had ik toch morgen had ik dat wel gelezen. Een jaar uitgenomen, volgens mij. En dat is door iemand anders afgemaakt. De auteur van de Artemis Fowl serie. Mm-hmm. Dat is een Ier, Eowyn Corfier, ik weet niet precies hoe die heet. Dus er is een ander, nog een zesde deel uitgekomen verleden jaar. Dus misschien een leuk verjaardagscadeautje voor je. Ja, dat had ik even moeten weten. Maar goed, dat ga ik even bekijken. Misschien krijg ik het al. Want ik zag trouwens wel toevallig, nu helemaal off topic, gisteren of eergisteren of vorige week zag ik een Ferrari rijden hier in Nederland met een Zweeds nummerbord, custom, met 42 erop. Dus ik dacht, okay. Dat is helemaal uniek. Dus je hebt per ongeluk gezien wat je vrouw gekocht heeft voor je verjaardag. Ja, mijn verjaardagscadeau zag ik al op de weg rijden. Ja. Nou goed, we zien het morgen. Ik wens iedereen een prettig weekend en tot volgende week. Oké. Hey, hoi. Groeten.